wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Lang Team. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Pierwsza edycja już 26 kwietnia w Warszawie, Park Agricola. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia, ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 kwietnia, minęła 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Żołnierze USA przyjechali tu na dłużej. Obecność amerykańskich żołnierzy to nie będzie krótki czas. Dziś przyleciało 150 wojskowych. Ławrow grozi, gdyby na Ukrainie zostały poważnie zagrożone rosyjskie interesy, Moskwa jest gotowa do podjęcia interwencji zbrojnej. W Madrycie górą gospodarze za moment serwis sportowy, a w nim zwycięstwo Realu nad Bayernem w półfinale Ligi Mistrzów. 150 żołnierzy z USA w Świdwinie to najpewniej nie koniec. Premier Donald Tusk zapowiada jeszcze większą obecność amerykańskich wojskowych nad Wisłą. Obecność amerykańskich żołnierzy to nie będzie krótki czas i zakładamy, że w razie potrzeby i w ramach tej coraz bardziej intensywnej współpracy ta obecność będzie się zwiększała, a nie zmniejszała. Na razie ustalono, że Amerykanie pozostaną do końca roku, a w Polsce witał ich szef resortu obrony Tomasz Siemoniak. Dzisiaj dokonujemy ważnego kroku we współpracy. Może według niektórych małego, ale pamiętajmy, że nasi amerykańscy przyjaciele są specjalistami od małych kroków, które są wielkim skokiem dla ludzkości. Strona amerykańska nie kryje, że ćwiczenia żołnierzy USA z polskimi oddziałami mają związek z sytuacją na wschodzie, a między Rosją a Ukrainą napięcie nie słabnie. Prorosyjscy separatyści ostrzelali wieczorem ukraiński wojskowy helikopter. Był to już drugi taki atak w ostatnich godzinach. Doszło do niego w pobliżu Kramatorska, jednego z dwóch obok Słowiańska, ośrodków separatystów we wschodnich obwodach. Ukraiński resort obrony zapewnił, że w wyniku incydentu nikt nie ucierpiał. Śledztwo w sprawie ostrzału prowadzi prokuratura, traktując to jako atak terrorystyczny. Szef rosyjski dyplomacji zapowiada, Moskwa jest skłonna uznać wybory prezydenckie na Ukrainie. W wywiadzie dla anglojęzycznej telewizji Russia Today Siergiej Ławrow jednak zastrzegł, wybory muszą odbywać się na podstawie ogólnokrajowego dialogu, w którym uczestniczą reprezentanci wszystkich regionów. W opinii Ławrowa taki dialog nie będzie możliwy, jeśli na Ukrainie nie zostaną wcześniej przeprowadzone reformy konstytucyjne. Organizowanie wyborów, gdy nie ma punktów wspólnych między wschodem i zachodem Ukrainy, doprowadzi do destrukcji, stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji. Ławrow oskarżył Kijów o niewypełnianie porozumień genewskich w punktach dotyczących złożenia broni przez formacje zbrojne i zaprzestania okupacji budynków ukraińskiej administracji. W Genewie zawarto porozumienie o powstrzymaniu się od przemocy, jednak już następnego dnia Turczynow wydał rozkaz strzelania do ludzi biorących udział w pokojowych protestach. Ustalono również rozbrojenie ekstremistów, ale prawy sektor wciąż jest aktywny. Szef rosyjskiego MSZ ostrzegł, że w przypadku, gdyby na Ukrainie zostały poważnie zagrożone rosyjskie interesy, Moskwa jest gotowa do podjęcia interwencji zbrojnej. Atak na Rosjan jest atakiem na Rosję, oświadczył rosyjski minister. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ławrow oskarżył przy tym Waszyngton, że to USA stoją za niepokojami na Ukrainie. Departament Stanu już uznał tę wypowiedź za niedorzeczną. Przyjaciele i współpracownicy Jana Pawła II szykują się do kanonizacji polskiego papieża. Część z nich będzie w niedzielę obecna na placu Świętego Piotra w Watykanie. Na uroczystość wybiera się także wielu znajomych papieża, którzy mieszkają w Rzymie. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II Watykan był miejscem niezwykle otwartym na gości i o tym z Rzymu Wojciech Cegielski. Osoba Jana Pawła II przyciągała nie tylko jego dawnych przyjaciół i kolegów z Krakowa, ale także osoby z całego świata. Dlatego zwłaszcza w pierwszych latach pontyfikatu drzwi Pałacu Apostolskiego nigdy się nie zamykały. Pierwsza grupa to już była ta wyselekcjonowana, zaproszona na mszę świętą rano, później było śniadanie. Wielu ludzi było na śniadaniu Ojca Świętego, byli na obiedzie, byli na kolacji, bo też tą drogą on się zapoznawał z różnymi problemami. Wspomina ksiądz Władysław Zaremczan, który współpracował przez kilka lat z papieżem, a teraz wykłada na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Przez 27 lat pontyfikatu Jana Pawła przez Watykan przewinęły się rzesze osób, bo Jan Paweł II po prostu lubił ludzi. Kimkolwiek on był, prostym człowiekiem, czy aż do ważnej osobistości, premiera, prezydenta, Ojciec Święty nad każdym się pochylił i dla każdego miał czas. Polski papież często też wychodził za mury Watykanu, by odwiedzić swoich znajomych. Dwa dni po wyborze na papieża pojechał do kliniki Gemelli, by zobaczyć się z leczącym się tam biskupem Andrzejem Deskurem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Rzym. A na koniec coś, co budzi emocje wśród wędkarzy. W jeziorach na Warmii i Mazurach jest coraz mniej ryb, a odpowiedzialne za zarządzanie nimi regionalne zarządy gospodarki wodnej nie wywiązują się ze swoich obowiązków. To są wnioski z raportu NIK-u. Dyrektor olsztyńskiej delegatury Izby Andrzej Zyśk przyznaje, że wiele jezior przez lata nie było zarybianych. Od co najmniej 7 lat blisko 20% obwodów rybackich w województwie warmińsko-mazurskim pozostaje niezagospodarowanych. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej w Gdańsku i Warszawie, właściwych na naszym terenie, nie użytkowali tych wód i nie przekazali do wykorzystania innym firmom, które dbałyby o właściwe zarybianie i odłowy. A jednocześnie sprzedawane były pozwolenia dla wędkarzy, co dodatkowo przyczyniało się do zmniejszenia populacji ryb, i zarząd gospodarki wodnej w Warszawie po publikacji raportu NIK-u już wstrzymał sprzedaż pozwoleń. To był serwis Trójki. Pięć po 23, czas na sport. Michał Gąsiorowski. To był mecz, to był półfinał Ligi Mistrzów i na to właśnie czekaliśmy. Real Madrid i Bayern Monachium miały mnóstwo sytuacji do strzelenia goli. Wygrał Real 1-0 po bramce zdobytej przez Benzemę w 18 minucie. Wbrew temu, co się mówiło, od początku zagrał Cristiano Ronaldo. W drugiej połowie pojawił się natomiast Gareth Bale. W drużynie Bayernu najaktywniejszy był zdecydowanie Arjen Robben, ale tym razem nikt nie dał się nabrać na jego zwody w lewą stronę. Rewanż za tydzień w Monachium. Dla nas piłkarską wiadomością dnia była rezygnacja PZ ze starań o Mistrzostwa Europy. W 2020 roku Euro zorganizuje 12 państw. Polska początkowo zgłosiła chęć, ale teraz się wycofała, potwierdza prezes Zbigniew Boniek. Wiem doskonale, że dalsze nasze starania byłyby tylko niepotrzebną stratą pieniędzy. Rezygnujemy z czegoś, co prawdopodobnie ciężko byłoby dostać, natomiast staramy się o coś innego. Czy chodzi o Mistrzostwa Świata Kobiet? Nie rozmawiam na ten temat, nie chodzi o tą imprezę. O jaką? Na razie nie wiadomo. Wiadomo za to, że PGS Krabbeł-Chatów jest coraz bliżej mistrzowskiego tytułu w Plus Lidze Siatkarzy. W finałach prowadzi za Sekorysowią Rzeszów już 2-0. Dziś Skra wygrała nad spodziewaniem łatwo 3-0, a Mariusz Wlazły znowu był nie do zatrzymania. 2-0 jest także w rywalizacji o trzecie miejsce. Jastrzębski Węgiel po raz drugi pokonał Zaksę Kędzierzyn-Koźle i po raz drugi było 3-2. W tiebreaku 22-20. Trudno się dziwić, że Michał Łasko z Jastrzębskiego był i zadowolony, i potwornie zmęczony. Strasznie walczyliśmy, strasznie byliśmy przy przeciwniku, nie chcieliśmy odpuścić ani jednej piłki. No jak tak, bo to trzeba odrobinę szczęścia. Koj zaatakował decydującą piłkę, 15 centymetrów aut, czasami ona jest w środku, czasami nie. Tym razem wyszło, no i my wygraliśmy. Koszykarki też grają już o medale. Coraz bliżej obrony mistrzowskiego tytułu jest CCC Polkowice, które pokonało dziś Wisłę Kanpak Kraków 78-65. W finałach prowadzi 2-1. Tym dziwniejsze jest, że przed tym dzisiejszym meczem z klubu został zwolniony trener Polkowic Jan Winnicki. A co poza tym? Jerzy Janowicz odpadł w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Barcelonie. Nasi hokeiści wygrali kolejny mecz w Mistrzostwach Świata Dywizji 1B. Pokonali 5-1 Holandię. Jutro zagrają z Chorwacją. A Michał Kwiatkowski stanął na podium słynnego kolarskiego klasyka Strzała Walońska. Był trzeci i na liście najlepszych kolarzy świata przesunął się na 8 pozycję. Na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. Polska w ciepłej, polarno-morskiej masie powietrza, tylko krańce północno-wschodnie znajdą się w chłodniejszym powietrzu pochodzenia arktycznego. I oto temperatury na jutro. Gdańsk 16, Białystok i Olsztyn 19, Warszawa, Kielce i Lublin 20, Katowice, Kraków, Łódź, Toruń i Szczecin 21, w Poznaniu i Wrocławiu 22 stopnie. Znów po południu może być deszczowo i burzowo, zwłaszcza na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uroczystości kanonizacyjne w Watykanie na antenie Trójki. Prosto z Rzymu. Relacje, opinie, komentarze. Rozmowy z tymi, którzy pamiętają Jana XXIII i Jana Pawła II. Codziennie w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. A także w specjalnym wydaniu programu w niedzielę od 7 do 10. Do usłyszenia. Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. ty. Niepoliczalność wody w kranie, mówimy. Niezmienność, zmienność, czcze gadanie, mówimy. Zasadzki w słowach, między nami wojna. Między nami wojna. Między nami wojna. Między nami wojna trwa. Wojna zła, początek zżera własny koniec. Wojna zła, powietrze, słowa, woda, ogień, pamięć zła, nie pamięć zła, a prawda po nic. Każdy ptak wybiera wolność. Między nami wojna. Między nami wojna. Między nami wojna. Wszystko i co to? Mam nadzieję, że państwo pomalutku przekonują się do tej płyty. No, na razie się przekonają do tej jednej piosenki, bo głównie po nią sięgamy. No nie, już kilka utworów z tej płyty zagraliśmy i ciąg dalszy nastąpi. A przy okazji sobie przypomniałem, że dawno nie sięgaliśmy po płytę Antoniny Krzysztoń. Tę najnowszą. Tę najnowszą, która zaczyna się od ulicy Elbląskiej. Przypłynie perłowa łódź, jak o tym śpiewa serce. Ty nie zawołasz na cały głos. Nie opuszczaj mnie już więcej. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomyk. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomyk. Jesteś przy mnie, czuję spokój, czuję radość i wytchnienie. Przeszłe dni jedna łza, przez nią widzę uśmiechniętą twarz, tylko twoją uśmiechniętą twarz. Wiem, to wiem, że tą łodzią my płyniemy razem. Mówisz mi, że tą łodzią my płyniemy zawsze. Mówię ci, że tą łodzią my płyniemy zawsze. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomy. Właśnie ta płyta nagrana tylko Stowarzyszeniem Gitary, płyta nagrana, jak mówiła Tosia, na prośbę słuchaczy, którzy chcieli właśnie takich wersji posłuchać. Niektórych piosenek wybranych. Mhm. Tak. No i parę miesięcy temu już się ukazała, więc przyszła wiosna, więc trzeba ją odsłonić. No nie, ulica Elbląska nieodmiennie mi się bardzo, bardzo podoba, a poza tym też ta cisza w radiu, jak zapada na parę sekund, to też się robi tak niezwykle. Wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. Biała Lokomotywa, czyli spektakl muzyczny oparty na twórczości Edwarda Stachury, wyreżyserowany i umuzyczniony przez Jerzego Satanowskiego, pokazany zostanie w Teatrze Ateneum w Warszawie. Piosenki Steda zaśpiewają Wojciech Brzeziński, Jan Janga Tomaszewski i Mirosław Czyżykiewicz. Spektakl pokazany będzie jutro i w piątek, 24 i 25 kwietnia o 19.30. Ruszaj się, Bruno. Idziemy na piwo, niechybnie brakuje tam nas. Od wstania w miejscu nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat. Wciąż jeszcze wiele koncertów w Polsce nawiązuje do 10. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego i przy jej okazji się odbywa. W piątek, 25 kwietnia, taki właśnie koncert odbędzie się w Poznaniu. Wystąpią Adam Mortas i Jan Kor, Michał Wilgocki z Judytą Gąsior oraz utytułowany kwartet Proforma. Koncert odbędzie się w Domu Kultury pod Lipami, początek o 19. Tu się markiety pod naporem rośnięte otwierają drzwi, wśród sześć obrazów i ubiorów z przepisów warna ciszba drwi i woła wzoru, wzoru, wzoru. Dariusz Wasilewski muzykę do wierszy Rafała Wojaczka napisał wiele lat temu. Jego piosenki rozpierzchły się po kraju i były wykonywane przez różnych artystów. Po latach kompozytor postanowił zaśpiewać je ponownie. Recitalu Dariusza Wasilewskiego z piosenkami do wierszy Rafała Wojaczka będzie można wysłuchać w najbliższy piątek, 25 kwietnia w Krakowie. Dokładnie w piwnicy pod Baranami. Początek o 20, a wstęp jest wolny. Ile zachwytów głupich, ile snów fantastycznych, tyle nędzy skutecznej. W sobotę, 16 kwietnia w Świdniku odbędzie się koncert, którym Lubelska Federacja Bardów będzie świętować 15. rocznicę istnienia zespołu. Koncert nosi tytuł Wszystko Nowe i mają być podczas niego zaśpiewane wyłącznie nowe piosenki. Nie wierzę jednak, żeby na bis nie pojawił się któryś z federacyjnych hitów. Koncert odbędzie się w Świdnickim Ośrodku Kultury, początek o 19. Pozwól odejść już, że nie całkiem zechciej wierzyć. Pozwól odejść już najlepszemu z twych żołnierzy. Miejsce w szyku znam. Żołnierz mieszka w czasie przeszłym, gdy w swojej roli ma trwać. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości jak zwykle przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. A adres do korespondencji dla Państwa GIP, czyli gitarą i piórem @polskieradio.pl. I zaraz wrócimy na chwilkę do książki, o której już Państwu wspominaliśmy, a właściwie do spotkania, które tej książce było poświęcone. Tak, to było spotkanie promujące książkę Katarzyny Walentynowicz zatytułowaną Mimochodem, rozmowy o Jacku Kaczmarskim i zaproponowaliśmy Państwu fragmencik wypowiedzi Zbigniewa Łapińskiego, który był obecny na tej promocji, który jest jednym z bohaterów tej książki, ponieważ to jest książka składająca się z czterech takich dużych rozmów i jednej takiej rozmowy składającej się z wielu różnych rozmów z młodymi ludźmi, o tak. Natomiast ci główni bohaterowie, którzy opowiadają o Jacku Kaczmarskim, to Alicja Delgas, Zbigniew Łapiński właśnie, Krzysztof Nowak, którego świetnie Państwo znają, i Kazimierz Wojtaniec, który był przyjacielem Jacka Kaczmarskiego z czasów, kiedy ten studiował na Uniwersytecie Warszawskim na polonistyce. I Kazimierz Wojtaniec także podczas tego promocyjnego spotkania był obecny i, no i był pełen emocji. O tak chyba mogę tylko powiedzieć. No i wspominał też odwiedziny w mieszkaniu, w domu rodzinnym Jacka Kaczmarskiego. Zobaczywszy zastawiony salon od góry do dołu, niewyszukanymi meblami, ponieważ pomysł był prosty, były to stalowe rury, dwucalowe, przytwierdzone od sufitu do podłogi. Na tym metalowe poprzeczki zrobione z drutów Fi10 albo 12 i położone po dwie równoległe deski. Wszystko to było zastawione od podłogi do samego sufitu w domu rodziców Jacka książkami, albumami, periodykami w komplecie. Jacek pokazywał nam z tego ogromnego zasobu swoje fascynacje. Nie mieliśmy pojęcia o tym, że jest ktoś taki jak Bosch. To może się w tej chwili wydawać zaskakujące dla szczególnie młodzieży, która w komputerze może sprawdzić wszystko. Ma dostęp do wszystkiego. Natomiast w tamtych czasach to był absolutny ewenement. A mimo, że oglądaliśmy razem z nim, fascynowaliśmy się tymi reprodukcjami, zresztą niewydanymi w wersji polskojęzycznej, tylko niemieckojęzycznej, to był po raz pierwszy wtedy taki duży album, który dopiero po odzyskaniu naszych tutaj wolnościowych jakichś marzeń pokazał się chyba w edycji polskiej po kilku latach. To mimo tego, że widzieliśmy to wszystko, było szokiem, jak jeszcze Jacek potrafi to komentować w piosence, w której refren dopiero otworzył nam oczy na to, co tam jest namalowane. A tam gdzieś twój brat na harfie jak Chrystus rozpięty. I dobrze mu tak. Niech wie, że mi łatwo być świętym. Proszę Państwa, w piekle ten szczep. To robiło kolosalne wrażenie. Siadam świni i diabłów sto mnie goni, wy sobą zajęci, odwróćcie się, byście widzieli. Tu chlusta piwo w gębę moją, zwana w małpiej dłoni, na pierś obłosioną leci z brody i pełnej gardzieli. Tu ruda nalecznica ropuchem na sromie, po sznurkach, rozporkach gremoli się ręka lubieżna. Pod garnkiem mego brzucha rozpala dziki płomień, więc śmieję się głośno i z trzosu odliczam należność. A tam gdzieś mój brat na harfie jak Chrystus rozpięty. Dobrze my tak, niech wie, że niełatwo być świętym. A ja dosiadam świni i trzymam się szczeciny, to co ze pod belką zawisły różowe stronki ciał. Czy może mam być mędrcem, by puszczać z ust mydliny i mówić o woniach Arabii, gdy wokół cuchnie kał? Podkułem świnie złotem i ślad wyciskam w gnoju, niech każdy o swojej swe diabły, o żabiotropich pyskach. Szczęśliwie niechaj w swoich bańkach stęczy śpią w spokoju, nim w parę ich zmienią płonące wsie młyny i zamczyska. A tam gdzieś mój brat na harfie jak Chrystus rozpięty. Dobrze mu tak, niech wie, że niełatwo być świętym. A ja dosiadam świni, przemierzam czarną rzekę, lecz woda od ognia gorąca nie gasi jurnych krzyków. Więc starczy nam radości do końca niedaleko, łaskoczą do śmiechu włochate, niezaciągnięte stryki. Rumianych waszych twarzy myśl żadna nie zaszczyca, świat oczom otwartym przesłania nóż, pieniądz, pocałunek. Więc patrzcie, jak po niebie łun pełzną gąsienice, jak chmarą się lęgnie z nich nocny owadów gatunek. A tam gdzieś mój brat na harfie jak Chrystus rozpięty. Dobrze mu tak, niech wie, że niełatwo być świętym. A ja dosiadam świni, omijam wszystkie rafy. Popatrzcie, jeżeli prócz siebie cokolwiek widzicie. Korzystać póki darmo, rozdaję cyrografy, szafuję krwią z palca, bo na to mnie stać. Jam król życia! Te nagrania ze spotkania w sprawie książki właśnie skłoniły mnie do sięgnięcia po książkę, o której też oczywiście opowiadaliśmy w audycji Gitarą i Piórem, do albumu właściwie, Lekcja Historii Jacka Kaczmarskiego, albumu, w którym są obrazy rozłożone na czynniki pierwsze wraz z tekstami oczywiście i no mało... Do tego albumu jeszcze jest dołączona płyta z piosenkami, o których mowa. Tak, bo tam są i te obrazy omówione przez znawcę malarstwa i piosenki, które powstały na bazie, czy też do tych obrazów, z kolei omówione przez innego znawcę, tak? No a to wszystko ma też związek z tym projektem, o którym przed chwileczką mówiliśmy, czyli o książce Mimochodem, bo pani Katarzyna, która jest autorką książki Mimochodem, poprosiła o współpracę swoich uczniów, ponieważ jest nauczycielką i wspólnie z nimi prowadziła te rozmowy, jak pamiętam, bo pewnie jeszcze wrócimy do nagrań z tego spotkania, rozmowy ze Zbigniewem Łapińskim trwały miesiąc. Tak. Tak, tak. Nie na wszystkich chyba byli uczniowie, na niektórych chyba tylko sama pani Katarzyna. Natomiast jeżeli mówimy o obrazach, to jeszcze też mogę powiedzieć państwu, że myślę taką bardzo ważną częścią, ważnym elementem tej książki jest taka kolorowa wkładka, na której są po raz pierwszy, przynajmniej tak powiedziała autorka, reprodukowane obrazy mamy Jacka Kaczmarskiego. Ponieważ o tych obrazach także jest mowa, między innymi w rozmowie z Alicją Delgas i bez tych reprodukcji ta rozmowa byłaby też pusta, więc no to jest taka jeszcze taki element, który w tej książce jest i który może być czymś nowym, o tak. Teraz zmieniamy temat. Przed nami kolejny odcinek serialu. Nazywam się Mariola Konieczna, a moja debiutancka płyta nosi tytuł Wielokropek. Może to być dziwne, ale Wielokropek nie powstał w wyniku takiego przeżycia na przykład jak Violeonardo. Wielokropek był budowany właściwie z dwóch tekstów. Ja sobie najpierw napisałam strofy piosenki, w której obecny refren Wielokropka był właśnie zwrotką. I potem nagle się okazało, że coś zaczyna mnie do tego tekstu, który gdzieś tam kiedyś zostawiłam, przyciągać. Ja nie ukrywam, że słuchałam wtedy bardzo intensywnie płyty, tylko nie pamiętam tytułu, Małżeństwa z rozsądku. I jest Wielokropek troszeczkę w takim nastroju niektórych piosenek właśnie Małżeństwa z rozsądku. Troszeczkę lżejszy rytm, który pasował do tekstu. Tekst jest też pozornie taki lekki, natomiast bardzo lubię odkrywać w nim takie pokłady czegoś, co jest zapowiedzią jakiejś tam głębi. Bo ja często, kiedy piszę tekst, ja nie mam świadomości, że dotykam czegoś, co siedzi troszeczkę głębiej. Nie mam tej świadomości i często sama, kiedy czytam swoje teksty, odnajduję w nich troszeczkę więcej, niż w nich napisałam. Fajne to jest. A czemu stał się Wielokropek tytułem płyty? Dlatego, że płyta zawiera piosenki z takiego okresu, w którym łamałam się jeszcze, czy stanąć jakby twarzą w twarz ze swoją twórczością, ze światem, który tę twórczość odbiera, odczytuje. Początkowo w ogóle występowałam za swego rodzaju parawanem. Taki tytuł zresztą nosi mój pierwszy tekst. Nie piosenka, tylko tekst. Za parawanem snu, za parawanem słów. I ja jeszcze troszkę próbowałam się kryć za metaforą, taką grubszą metaforą. Natomiast, no i właśnie te piosenki z płyty Wielokropek zawierają w sobie taką tajemnicę. I dlatego myślę, że został Wielokropek. W odpowiedzi na zbyt trudne pytanie, w pytaniu, co odpowiedź ma za nic, w czekaniu, niespełnieniu, w znaczeniu, nieznaczeniu tkwią trzy kropki bez przyczyny i bez granic. Nic nie wnoszą, nie wynoszą, tkwią po prostu. Czasem nawias je otuli, czasem nie. Wypatrują coraz bardziej niecierpliwie kogoś, kto o sensie ich istnienia wie. Wielokropku jak w pustym wazonie tłoczą się skrywane marzenia. Nie wynika z nich nic i pożytku za grosz, żadnych zysków i nic do stracenia. Choćbyś setki miał nitek do kłębka, 70 pomysłów na sens, to nie konkret, to tylko miejsce do wynajęcia marzeń, które nie wyjdą spod rzęs. Nawet kiedy usychają z braku czegoś, albo gdy niepewność uczuć trapi je, myślą sobie, przyjdzie kiedyś coś mniej nierzeczywistego i zastąpi tajemnicę żywym snem. wazonie tłoczą się skrywane marzenia. Nie wynika z nich nic i pożytku za grosz, żadnych zysków i nic do stracenia. Choćbyś setki miał nitek do kłębka, 70 pomysłów na sens. To nie konkret, to tylko miejsce do wynajęcia marzeń, które nie wyjdą spod rzęs. Marzeń, które nie wyjdą spod rzęs. Pragnień, których nie wydrzesz spod rzęs. Mariola Konieczna z płyty Wielokropek. Ja przypominam sobie czas, kiedy jeszcze tej płyty nie było i pamiętam taką wielogodzinną podróż samochodem z Tosią Krzysztoń. Jechaliśmy w Bieszczady i wracaliśmy z tych Bieszczad. To daje jakieś 16 godzin w podróży, więc pendrive podłączony do USB w radiu samochodowym bardzo się przydał. Można było nadrobić zaległości. Słuchaliśmy bardzo różnych rzeczy. Oczywiście trochę radia też słuchaliśmy, ale między innymi pamiętam, że słuchaliśmy Marioli Koniecznej z jakichś takich pierwszych nagrań. Tak, pierwszych nagrań, no bo od Wielokropka tak naprawdę wszystko się zaczęło. Ja wróciłam z jakiegoś festiwalu poruszona tą piosenką, która wtedy tam nagrała się fatalnie, o czym poinformowałam autorkę i zmobilizowałam ją, żeby weszła do studia i rzeczywiście potem po paru tygodniach czy miesiącach, już teraz też nie pamiętam, przyjechały do nas trzy takie pierwsze nagrania i pewnie tego słuchaliście z Tosią Krzysztofem. No ale pamiętam, że Tosia po tej piosence powiedziała: ładna. No a tydzień temu, jak być może państwo pamiętają, w naszej audycji gościł mężczyzna z Zakolami, czyli Łukasz Majewski. Patrzę w lustro, gdy spać idę i gdy wstaję. Patrzę w lustro, a w nim co dzień ten sam frajer. Co nie daje mi powodów, bym ze sobą czuł się źle. Czy to frajer? Tak na oko chyba nie. Patrzę w lustro, gdy spać idę i gdy wstaję. Patrzę w lustro, a w nim co dzień ten sam frajer. Co nie daje mi powodów, bym ze sobą czuł się źle. Czy to frajer? Tak na oko chyba nie. Nie zaglądam sąsiadom do okien, nie stoję pod drzwiami. Gdy wracają do domów, nie śledzę, czy z kimś są, czy sami. Nie zasypiam ze szklanką przy ścianie, nie zasypiam i niech tak zostanie. Patrzę w lustro, gdy spać idę i gdy wstaję. Patrzę w lustro, a w nim co dzień ten sam frajer. Co nie daje mi powodów, bym ze sobą czuł się źle. Czy to frajer? Tak na oko chyba nie. Nie zaglądam kolegom do łóżka, nie szperam w kieszeniach. Czy są w dołku, czy lepiej się wiedzie, niczego nie zmienia. Czy krzyż mają, czy obraz na ścianie, pies to trącał i niech tak zostanie. Patrzę w lustro, gdy spać idę i gdy wstaję. Patrzę w lustro, a w nim co dzień ten sam frajer. Co nie daje mi powodów, bym ze sobą czuł się źle. Czy to frajer? tak na oko chyba nie. Jedno lustro i sumienie mam na stanie, wciąż to samo i niech tak zostanie. Łukasz Majewski, mężczyzna z Zakolami. Być może państwo pamiętają, wspominaliśmy w rozmowie w trakcie spotkania z Łukaszem o... O tym, że on zaczyna dostarczać teksty różnym artystom, że ci artyści także powoli się zaczynają do niego zgłaszać po te teksty i wspomniał o wspólnym, może to jeszcze jest za mocno powiedziane, no ale o tym, że parę piosenek napisał dla Iwony Lorenz. Mhm. O, tak. I zdaje się, że ta współpraca jest już taka dosyć zaawansowana, ponieważ Iwona na pewno co najmniej dwie spośród tych kilku piosenek, które Łukasz jej napisał, nagrała i dostaliśmy te nagrania z zastrzeżeniem, że to jest jeszcze taka wersja próbna. Wstępna, próbna, robocza, że to są przymiarki do, że to są przymiarki do płyty, no ale podobają się nam te przymiarki, więc... No tak, ale na razie jeszcze nic nie wiadomo. Nie wiadomo, kiedy ta płyta będzie, jaka ta płyta będzie. Nawet nie wiadomo, czy te piosenki, które mieliśmy okazję usłyszeć na tej płycie, znajdą. Więc z tymi wszystkimi zastrzeżeniami proszę posłuchać nowe nagranie Iwony Lorenz do tekstu napisanego przez... Łukasza Majewskiego. To jest najprostsze z rozstań, proszę pana. Tu nie ma planów, filozofii itp. Spakować parę rzeczy w torbę na ubrania. Spakować parę rzeczy w torbę i adieu. I to już wszystko, zamka szczęk, zapada klamka. I zatrzymuje się powietrze na firankach. A ja się składam na pół w walizkę chowam od słowa noszę się do słowa. A ja się składam. Rozstań, proszę pana, gdy nie ma dzieci, pelargonii ani psa. Takie rozstanie może zamknąć w czterech ścianach. Takie rozstanie cztery ściany dobrze zna. I to już wszystko, jeden temat i dwa wątki. I zakończenie podzielone na początki. A ja się składam na pół w walizkę. Jest najprostsze z rozstań, proszę pana, bez wątpliwości, bez wyrzutów i bez łez. Dziś nie zatrzyma się pan raczej na 100 gramach. Dziś na 100 gramach pan nie skończy i ja też. I to już wszystko, rano kawa lub herbata, w oczekiwaniu na wątpliwy koniec świata. A dziś się składa. Kiedy No i to właśnie taka wersja próbna, nagranie. Znaczy, no ja w to wchodzę. Jak pozostałe piosenki próbnie będą tak brzmiały jak ta, to ja w to wchodzę z zamkniętymi oczami. I mam nadzieję, że państwo też już sobie narobili apetytu na te piosenki. No, ale mówisz, że Łukasz Majewski napisał i słowa, i muzykę, tak? Tak, tak. Aha. Jestem o tym przekonana na 99%. No, Iwona napisała, że to są po prostu piosenki, które dostała od Łukasza Majewskiego. I Łukasz chyba też tak właściwie powiedział, bo tak to pamiętam i tak mi się wydaje, że tak to właśnie wygląda. No, zadałbym jeszcze parę pytań w związku z tymi piosenkami i nagraniami, ale na razie nie mamy kogo zapytać, więc trzeba będzie to zrobić po tak, audycji dajmy, jakoś dajmy, a poza tym no, nie ma pośpiechu chyba. No więc właśnie, dajmy czas artystom. I ona teraz też zaczęła znowu śpiewać przecież z Grzesiem Tomczakiem, który też dla niej napisał parę pięknych piosenek, więc niech się z tego wszystkiego klei, kleci, tworzy płyta, na którą będziemy sobie z radością czekać. O, tak bym to ujęła, proszę pana. No i pomalutku zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania. Ostatni punkt programu, jak państwo się pewnie domyślają, to będzie archiwum Pawła Szeromskiego. No i tym razem Paweł bierze oczywiście z wierzchu szuflady. Bo dlaczego oczywiście? To wcale nie jest takie oczywiste. Wyposażony, no ale dlatego o tym mówię, wyposażony w kable. Odpowiedniej długości. Odpowiedniej długości. Kilkunastometrowe. D-box i no oczywiście wspaniałe urządzenie nagrywające z własnymi mikrofonami. Czterokanałowo zarejestrował jubileuszowy koncert Pawła Orkisza, który odbywał się w Nowej Hucie. Tak, w Krakowie. Trwał ładnych parę godzin, więc to będzie długi serial. No tak, ale pomalutku zaczęliśmy się dobierać do tych nagrań. No i proszę posłuchać, jak to wszystko brzmi. Jak to brzmi. Dziękujemy pięknie. Dobranoc. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Choć wiosnę mamy już na całego, w szufladzie jakby na przekór, na parę dobrych minut zapanuje zima. By nie przedłużać, powiem tylko, że będzie to zima w Wierchomli Pawła Orkisza do wiersza Andrzeja Krzysztofa Torbusa w wykonaniu reaktywowanej grupy PAS. Nagranie zarejestrowałem 29 marca w Nowochódzkim Centrum Kultury. Właśnie zimą w Wierchomli rozpoczął się koncert jubileuszowy z podwójnej okazji 40-lecia działalności artystycznej Pawła Orkisza i 30-lecia powstania grupy PAS. Zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima